Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Netidők. Születésről és halálról beszéljünk a műsor elején. Eltemették a Netscape böngészőt, és itt van az új Internet Explorer 8-as, amiről egyébként Spányik Balázs beszélt nekünk már hetekkel ezelőtt. Szomorúak vagytok, vagy vidámak vagytok a hír hallatán? Mi, hogy megjelent a 8-as Explorer? Meg hogy a Netscape eltűnik. Meg Mozilla 3-as is van egyébként. Új. Új, igen. Az is hír? Még elég béta még formában, de... Béta, viszont nagyon fogja kapkodni a lábát, legalábbis a jávás dolgokban. Netscape-ről tudtuk, hogy előbb-utóbb ez lesz a vége, tehát különösebben nagy szomorúság nem ért minket, csak beteljesedett a sorsa. Internet Explorer-t meg akármeddig számozhatják, akkor se fogom használni, tehát teljesen mindegy. Tehát bármit kitalálhatnak, Internet Explorer 13 akár... De egyébként lehet, hogy beleesek a Microsoftnak a hibájába, hogy amikor fölteszem a kérdést, hogy kell még egyáltalán böngészőt fejleszteni? Most már tényleg olyan technikák vannak az internet oldalakban beletéve, amit az összes böngésző tud többé-kevésbé, vagy szabványosan, vagy nem, de kell még ezeket fejlesztened? Megjelentik hát a weboldalakat, és kész, nem? Hát ahogy a szabványosítást nézzük, azért még ráfér a fejlesztés. Tehát. Ugyan a sebességet, meg a biztonságot, meg a kezelhetőséget. Hát de beszéltünk erről korábban, hogy momentán vagy egyetlen egy sem, vagy talán egyetlen böngésző létezik, amelyik úgy nagyjából ismeri a szabványokat. Tehát még most az Internet Explorer is olyan távol áll tőle, hogy borzasztó. Tehát hogy ne kellene fejleszteni? Hát persze, hogy kell. Amíg nem lesz jó, addig csinálják. Én csak azt akarom mondani, hogy most ennek kapcsán, hogy megjelent az Internet Explorer 8-as, hogy az új Netscape, az új Mozilla, az például tudja azt, hogy nem kell a magának az URL-nek a címét elkezdened gépelni, ugye, hogy kitöltse a maradékot. Már csak elég rá gondolni. Hanem csak egy szót a nevéből, az oldal címéből elkezdesz gépelni, és ő fölajánlja neked. Tehát, hogy, de idegesítő lehet ez. De ott nem a soron belül ajánlja föl, hanem alatta gyakorisági elrendezésben kilistázza neked kis ikonokkal, mindennel. Tehát az oldalnak a azokat kisikonja. A weboldalakat, amelyekben igen gyakran fordul elő az a keresett szó, vagy a kulcs szó. Aminek a címében, vagy igen, ugye több részből állhat egy ilyen oldalcím, direktori, lehet, hogy csak egy aloldalára emlékszel, és így tovább. Tehát az a lényeg, hogy nem muszáj neked megjegyezned, hogy pontosan ez az erg.bme.hu volt, hanem azt kezded el írni, hogy ergonómia, és ott hirtelen följön neked ott az oldalcím. Ezt hozzátehetnék egy rövid gondolatot. Épp ma olvastam az egyik vezető magyar websájton, hogy kiosztak egy olyan keresőt, findmemp3.com néven, amely Google motor segítségével utalsz a zenekarra vagy a dal címre, és megtalálja neked, és meg tud hallgatni. Zseniális volt, beírtam, hogy Deep Purple Smoke on the Water, és utána meghallgattam az Abbától a Lay All Your Love on Me című dalt. Mind a kettőt szeretem, ezzel semmi gond nincs. Nem, kitaláltam. De hát, nagyon jó keresem, mindenkinek ajánlom. Robotkígyó, robotsólyom és bélelt lámpaoszlop, hogy ne verjük be a fejünket az utcán, mindenről Dragon György kütyű sziporkájában. És még ott a joystick mágneses levitációval. Vendégünk lesz Intődi Gábor, akivel a budapesti Cell Kompetencia Központról beszélgetünk. Mi az a valóságbányászat? Laufer László elmondja nekünk. Ha megfelelően dolgozzuk fel okostelefonunk adatait, sok mindent megtudhatunk magunkról. Az info szótárban egy titokzatos kifejezésről, a steganográfiáról beszél a netnyelvész. Ami nem egyenlő a stenográfiával és a kriptográfiával. Borek Andrástól a FreeCrypt titkosítási rendszerről is hallhatunk. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Bódi Zoltán átvette a hatalmat a billentyűzet fölött, éppen ki is kereste a Dragon Gyuri által az előbb említett Find Me MP3 komod, de azt mondom, nem sikerült itt valami. Nem, valami keresés folyik. Ja, hogy éppen mit keresel, Zoli? Hát rákerestem egy együttes névre. Na majd később kiderül, hogyha megjött a találat. Igen. Talált is. Azt, hát amit kerestél? Eddig még egyetlen, az Ellen Persons projektre kerestem rá. Aha. De jöttek itt találatok. Igen, is. De nem a legfelső sorban, de vannak. Na szóval Bódi Zoltán a netnyelvész is keresget, mégpedig zenét a neten. Jó estét kívánok. Borek András, a Nyílt Forráskódú Programok szakértője, éppen a körmeit nézi. Mi a helyzet? Van, amin elmerengtél? Aha. Nem osztod meg velünk? Nem. Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem mindenkinek. Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Jó estét. Én a műsorházi és rendszergazdájaként, Szilágyi Árpádként mutatom be vendégünket, Intődi Gábort, az IBM Magyarország kommunikációs vezetőjét. Jó estét kívánok! És rövidesen majd rátérünk erre az érdekes aktualitásra, amely hozzátok kapcsolódik, de előtte következzen Dragon György kütyű sziporkája, amiben egy sor állatról is beszélgetünk, amelyek digitálisak. Robotkutyákat láttunk eddig, azt hiszem, hogy hát, nagyobb számban. A filmekben is feltűnt. Elég sokan ismerik így látásból. Mozifilmben is volt, ha jól emlékszem. Próbálta. Igen. Meg az... most van ez a Pleo, vagy hogy hívják ezt a robot dinoszauruszt, vagy igen? Valami ilyesmi nevű. Azt nekem új. Plesiosaurus. Ő is nagyon divatos, most már 10.5-ös operációs rendszernél tartanak vele, tehát ezek ilyen nagyon aranyos kis játékok. Ha ezt tudták volna régen a dínók. Igen. Ja, az állatka, amelyik ilyen nagyon furcsa alakja van, így négy lábon lépked előre, és valamelyik videó megosztó szájton volt egy nagyon vicces igen. videó, amikor egy kutyával harcol. Igen, csak most folyamatosan upgrade-elik a firmware-t, tehát hogy szép magyaros legyek. Az tehát egyre többet tud. Hát a beépített programokat folyamatosan újabbakra cserélik, új tulajdonságokkal ruházzák fel. Tanítják. És kvázi tanítják. Nem magától tanul, hanem központilag tanul. Szóval a robotállatok körbevesznek bennünket már most is. Igen, például a robotsólyomok, nem tudom, tudjátok-e mire való egy robotsólyom? Nem kell letetni. Biztos kering felettünk. Milyen funkciója van egy robotsólyomnak, mire tartják? Szerintem szál, nem? Igen, repülőtereken tartják a robotsólyomokat, méghozzá arra, hogy a kisebb madarak, tehát az ilyen sirály, meg galamb, azok, ha a sólyom árnyékát meglátják az égen, akkor pánikszerűen menekülni kezdenek. Tehát a robotsólyomokat arra használják, hogy ilyen nagy forgalmú repülőtereken körbejárják a kifutópályát, és elzavarják a madarakat. Galambokat. Eddigi probléma az volt velük, hogy a robotsólyomok egyetlen egy madártípust nem zavartak el, méghozzá sólyomokat. Tehát ettől kezdve a dolog az kellemetlen balesetekkel járt. Most fejlesztettek ki amerikai kutatók olyan robotsólyomot, ami a sólyomokat is elzavarja. De a robotsólyomok előtt sem zavart el senki sem a sólyomokat ezek szerint. De a sólyomok se zavarták el a madarakat. Aha. Tehát az volt a gond, hogy azért vonzotta a sólyomokat oda ez a típusú robotsólyom, mert hogy nagyon sokan repkedtek össze-vissza, és ez felkeltette az igazi sólyomok figyelmét. Ki hitte volna, hogy ilyen oldal effektje lesz ennek a dolognak, de most nagyon büszkén jelentették be, hogy kifejlesztették azt a robotsólyomot, ami egy ilyen GPS-es rendszer segítségével járkál körbe a repülőtér kifutópályája körül, és képes észlelni azt, hogy hol vannak a madár csapatok, képes jól megijeszteni őket, és a sólyomokat is képes jól megijeszteni, hogy azok is menjenek el, ezzel biztonságosabbá téve a repülőtér forgalmát. Hát régen próbáltak ilyen ultrahangos, meg ilyen mindenféle ijeszgetős rendszereket, de úgy néz ki, hogy a robotmadár az a leghatásosabb, tehát kvázi a természetet hívták segítségül. De mivel lehet megijeszteni a madarakat, hogyha egy hatalmas nagy 747-es, amikor leszáll, az nem ijeszti el a madarat, nem. Akkor mivel? Nem természetes ellenség. Gondolj bele, a génben nincs bele kódolva az, hogy egy 747, és egy zajos ilyen dolog, hát elmegy, aztán kész. Elijeszti szerintem az, csak hogyha 300-al így beszippantja a hajtóműve, akkor ott baj van. Aha. Hát, hogy meg kell előzni ezt a találkozást. Ja, tehát persze elijeszti, de azok visszajönnek. Tehát épp nincs 300 szal leszálló repülő, akkor visszajönnek a galambok. De hogyha folyamatosan elijesztik őket, akkor megszokják, hogy ide nem szabad jönni, mert itt mindig ragadozó kering, és nem telepednek oda. És hogyan vigyáznak arra, hogy a repülőgép ne szippantsa be a robotsajmot? Hát a GPS-es rendszerrel ez egy automatikus robot, tudja, hol van a repülőgép, tehát tisztában van vele, és arra éppen nem megy. Tehát végül is ez egy abszolút biztonságos dolog. ami nem biztonságos. Mi lenne, hogyha a repülőknek is lenne GPS-ük, és ők is arra mennének, amelyre más van nekik, nincs? Van nekik, csak ők nem annyira fordulékonyak, mint egy robotsólyom. Ja, igen. Szerintem kibírnek röhögés nélkül az utasok, hogy jönnek ellen a galambot kergetni. Nem szállunk le Budapesten, hanem Bécsben a madarak miatt. Ja, és akkor leszállásra egy ilyen kis flick-flak lenne itt. Egy verév jobbra. Ezt már tudja a Lufthansa, hogy láttuk most valamelyik. Az nagyon ijesztő ez a videó, azt ti láttátok? Miről szól? Amikor most a hétvégén Hamburgban volt ez a hatalmas nagy vihar, és ugye beszámoltak róla a hírportálok, hogy egy Lufthansa repülőgépnek a szárnya hozzáverődött a kifutópályához, és ilyen spotterek fölvették a leszállást, és hát én sok leszállást láttam életemben, sőt, többen részt is vettem, de ez nagyon ijesztő volt. Tehát ugye elképzeled, hogy egy repülőgép az úgy egyenesen megy. De nem is egyenesen megy. És akkor látod, hogy itt szó nincs arra, hogy egyenesen volt, így a viharba. Úgy bugdácsolt az a szerencsétlen gépcsoda, hogy életben maradtak. De mi ez az, amit a másodpilóta vezetett, így ugye? Van, így igaz. De egyébként szerintem egy butaság így felfújni a dolgot, mert őnek is megvoltak a megfelelő képesítései erre, csak hát... Na mindegy, ebben ne menjünk bele, de ha már emberi butaság, akkor van itt egy másik nagyon érdekes hír, ami sokak szerint csak média hack, de ettől függetlenül lehet, hogy igaz. Állítólag Angliában azzal kísérleteznek, hogy az utcákon folyamatosan sok balesetet szenvedő úgynevezett textereket, ezt te hallottad, ezt a kifejezést, Zoli? SMS-ezésnek az angol. Ja, az angliai angol. Texterek azok, akik folyamatosan SMS-t írnak, vagy olvasnak gyaloglás közben az utcán. Szövegelő, hogyha szó szerint fordítjuk, és hogy is írjam. Állítólag Birminghamben, Manchesterben és Londonban fogják bevezetni ezt a rendszert, Londonban kísérleteznek vele, hogy a belvárosban a nagyobb lámpaoszlopokat ilyen párnázott, ilyen cuccal borítják be. Bőrborítású. Nyugodtan neki lehet menni. Mert életveszélyes, amikor az emberek, ezek a menedzser fickók, ezek azt nézik folyamatosan, hogy mi van a mobiltelefonjuk, vagy a PDA-juk képernyőjén. Volt is egy nagyon vicces videó alatt, ahol John, vagy nem is tudom én, Gilbert neki is ment az oszlopnak. Ettől még lehet média hack, de ha igaz, akkor ez egy nagyon, nagyon jó pofa poén. Tehát végül is visszatérünk a legősibb technológiákhoz, hogy a legmodernebb technológia miatt felmerülő problémákat megoldjuk. Ez azért egy érdekes dolog. És utoljára beszéljünk erről a mágneses levitációs joystickről, a kígyót majd legközelebbre hagyjuk, mert most már állatból volt elég. Mágneses levitációs joystick. Biztos játszottatok már életetekben például Commodore 64-esen joystickkal. Persze, hát az volt az első gép, amin én joystickot használtam. Tudjátok, hogy az ilyen érintő, tehát négy irányban vannak ilyen érintő mikrokapcsolók benne, és azoknak a segítségével működik. Vannak modernebb joystickek, amik már 360 fokban képesek mindenfelé érzékelni azt, hogy merre nyomtad le őket, viszont ez a mágneses levitációs elven alapuló joystick, itt egyáltalán nincs érintkezés a irányító kar és az érzékelők között, hanem mágnesek segítségével tudod bármilyen szögben és bármilyen fogban ezt a bizonyos joysticket használni, és ezt érzékelik, a mágneses ellenállásból érzékelik, hogy te melyik irányba nyomtad meg. Ez azt jelenti, hogy sokkal tökéletesebb irányítást tesz lehetővé egy korszerű repülőgépen, vagy egy korszerű hajón, vagy vonaton, ahol már ilyen joystickekkel vezetik a készülékeket, és sokkal megbízhatóbban tud pontosan, sokkal pontosabban tud reagálni bármilyen mozdulatra, amit te végrehajtasz. Csak a hitelkártyádat ne ejtsd rá. De egyébként ugyanígy akár még az otthoni felhasználásoknál is megjelenhet egy ilyen típusú joystick, bár egyenlőre elég drágának tűnik, ahogy én nézem. Egyenlőre amerikai és kanadai egyetemeken tesztelik, egy Butterfly Haptics nevű céget alapítottak erre az új technológiára. Nyugodtan ki lehet nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy ez egy érdekes lebegő technológia. De ezt így is kell elképzelni, hogy a kezemben lebeg ez a botkormány? Nem, ez a botkormány egy ilyen fix, hát itt van róla egy kép, mint egy tányér, abban van benne maga a botkormány, de nem ér hozzá semmihez, tehát nincs fizikailag... Tehát egy mágneses mező tartja a lebegésben, egy ugye? Mágneses mező tartja a lebegésben. Nézem itt a képet, itt arról van szó, hogy egy ember gyakorlatilag egy kavicsot egy leveses tányér fölött lobogtat. Így van. Így kell elkezdeni rádiónézőknek. Nem lobogtat, lebegtet. Lebegésben, és minél inkább a széléhez közelítesz, annál nagyobb az ellenállás, tehát nem tudod kiszorítani abból a mezőből, ahol ő mozoghat. Ez a dolognak a lényege. Nagyon jó pofa kis találmány, reméljük, hogy még beszámolhatunk róla a jövőben. A játék felhasználásokat említette az előbb Dragon György, és azt hiszem, hogy pont az egyik játék konzollal kapcsolatban értesültünk először arról a processzorról, aminek a nevét magyarul sejtnek mondanánk, a Cell processzor. Nem mondom most a játékkonzol nevét, de azt hiszem, hogy sok játékrajongó tudja, hogy nagyon fontos fejlesztés volt, mert egy sor dolgot integráltak ebbe a bizonyos processzorba, ugyebár a multimédia képességei erősek ennek a Cell professzornak. Illetve a munka megosztási képessége végülis 8 magból áll, elvileg 9-ből, csak abban a bizonyos konzolban csak 8-at használnak belőle. Hát ez egy sok magos processzor. Igaz. Ezzel kapcsolatban invitáltuk Intődi Gábort, az IBM kommunikációs vezetőjét a stúdióba, mert hogy van magyar vonatkozása is ennek a processzornak. Nem maga a processzor készül itt Magyarországon, tehát nem erről lesz szó, meg semmilyen típusú szenzáció, viszont azért elég érdekes és nagy fontos fejlemény, hogy a Cell processzorral kapcsolatos fejlesztésnek egy része költözött Budapestre. Egy kompetencia központot hoztak létre, és ezt nemrégen jelentette be a Budapesti Műszaki Főiskola és az IBM közösen. De miről van szó pontosan, Gábor? Így van, itt két dologról van egész pontosan szó. Az egyik, hogy létrehoztunk egy kompetencia központot, ami teljesen nyílt, tehát bármely egyetem, ahol megvannak a megfelelő feltételek és a megfelelő tudás kapcsolódhat hozzá, bekapcsolódhat a Cell processzornak a fejlesztésébe. És gyakorlatilag az alapítója ennek a kompetencia központnak és az első tagja, aki csatlakozott, a Budapesti Műszaki Főiskola volt, akik az IBM Böblingeni laboratóriumával működnek együtt a Cell processzor fejlesztésében. Mit tud egyébként egy magyarországi főiskola hozzátenni egy olyan processzorhoz, amiben aztán hát tényleg magas fokú integráltság van, meg hát high-tech termékről van szó? Nagyon sok mindent, ugye az IBM-nél 350 ezer ember dolgozik, és 350 ezer okos ember, mondjuk. De azért az IBM-en kívül pedig él 5 milliárd, és közülük is rengeteg az okos ember, akár még több is, mint a cégen belül. Hát még aztán a 10 millió magyar között mennyi. Így van, magyarul nekünk mindenki fontos, akit beemelhetünk a saját fejlesztési folyamatainkba, a saját innovációnkba. Ez így van Magyarországon, ez így van más országokban is. Ami a Cell kompetencia létrejöttéhez fűződik, az, hogy itt Magyarországon már több éve az IBM-nél több kolléga dolgozik a Cell processzor fejlesztésén, és ők kiépítették azokat az egyetemi kapcsolataikat már csak saját jól felfogott érdekükből is, hogy megtalálják az új munkatársakat a bővítéshez, ami elősegítette azt, hogy hintették ugye ezt az igét, és ugye nagyon aktuális is. A Cell processzorban említettük a játékkonzolokat, egyébként többféle játékkonzolban van Cell processzor, de gondoljunk csak arra, hogy mennyire drasztikusan megnő manapság az igény olyan méretű adatfeldolgozásra, amiben egy ilyen processzor segítséget nyújt. Gondoljunk arra, hogy egyre több képi dolog kerül fel az internetre, egyre számítás igényesebb alkalmazások és eszközök lepik el a piacot. Úgy gondoljuk, hogy ezért az elfajta processzorok iránt egyre nagyobb, egyre komolyabb a kereslet, és egyre nagyobb erőket kell majd fordítani ennek a fejlesztésére. Ugye jól sejtem, hogy maga a Cell processzor egyébként amúgy is nyílt technológia, tehát eddig is megtalálható volt mindenféle dokumentációja neki. Sőt, nem csak, hogy a dokumentációja nyílt, hanem egyenesen tananyagokat is építettünk e köré, és például a Budapesti Műszaki Főiskolán már oktatják is ezt a technológiát. Ez a hallgatóknak mondjuk azt jelenti, hogy aki például ezt a kurzust elvégzi, nagyon nagy valószínűséggel már a végzés előtt például el fogják kapkodni. Vagy egy fejlesztőközpontba, vagy külföldre, tehát ez egy nagyon-nagyon korszerű. Tehát ő egy lépésben egy olyan tudásra tesz szert ezzel a processzorral kapcsolatban, amit aztán hát nagyon könnyen tud kamatoztatni. Ez így van. Akkor is, ha később nem a Cell processzort fejleszti, vagy egy ahhoz hasonlóan megfelelő utódot a technológiában, hiszen itt tehát egy magas technológiai rendszert, vagy tudást kap meg. Pontosan. Ráadásul hozzátenném, hogy maga ez a Cell processzor, ez egyébként egy speciális tudást igénylő processzor, mert nagyon nagyfokú párhuzamos feladat végrehajtásra alkalmas, ami amiben egyébként lényegesen különbözik a piacon levő szuperskalár architektúrájú egyéb processzoroktól. Tehát egy teljesen másfajta szemléletmód szükségeltetik ahhoz, hogy hatékony programokat lehessen írni. Egyébként, hogyha megnézzük a világvezető szuperszámítógépei és gyakorlatilag ilyen cell processzorra vagy ahhoz hasonló architektúrákra épülnek. Én hadáruljak egy két tényt, ami most a közelmúltban látok napvilágot. Japán tudósok 16 darab ilyen bizonyos játékkonzol segítségével, amit te megvehetsz bármelyik boltban, még Magyarországon is. Bármelyikben nem, de mondjuk az ilyen elég sok helyen most már, kezd egyre népszerűbb lenni ez a bizonyos játékkonzol. 16 darabot kötöttek hálózatba, és ezzel fekete lyukak ütközéseit vizsgálják, ami egy hihetetlen számításigényes történet, tehát végülis rengeteg matematikai process, vagy hogy mondják, ez számítás folyamat kell hozzá. A másik, ez mai hír, nagyon érdekes, hogy az amerikai haditengerészet 300 darab ilyen játékkonzolra adta be az igényét a Nemzeti Beszerzési Hivatalnak, mert ők is ilyen modellezési kérdésekre akarják ezt felhasználni, tehát nem arra, hogy a katonák játszanak vele szabad idejükben, hanem gondolom szépen berakják őket hálózatba, és számítási teljesítménnyel fognak modellezni olyan dolgokat, amit mi elképzelni sem tudunk. A dologban az az érdekesség, hogy ez tényleg egy jó, nem minden sarkon kapható, mondjuk Szingapurban biztos, András, ott tuti. De ez bárhol hozzáférhető technológia, ez benne az érdekesség. Visszatérve a kompetencia központra, csak Magyarországon létesült ilyen, vagy már úgy elképzelhetjük, hogy a világon van egy hálózat a cell kompetencia központokból? A processzorfejlesztésre elosztottan történik a világon, tehát több országban vannak olyan IBM központok, vagy olyan IBM egységek, akik ezzel foglalkoznak. A filozófiánk igazából az, hogy ahol megvan az elérhető tudás, megvan az elérhető háttér, és azt jól tudjuk hasznosítani, akkor azokat az embereket, azokat a területeket bevonjuk a különböző fejlesztésekbe. Hogy lehet összehangolni egyébként ilyen egymástól távolra levő sok központot, úgy, hogy mégiscsak egy kézben legyen ez a fejlesztés, mert valahol össze kell futni ezeknek a fejlesztési szálaknak, nem? Tehát valahol kell legyen egy mérnök, vagy legalább egy mérnök csoport, akik meg tudják mondani, hogy most a processzor egyik fele ezt csinálja, másik fele azt csinálja, most nyilván leegyszerűsítem a végletekig, de hogy szóval ezt azért mégsem lehet ilyen elosztani nagyon sok részre, ezt a feladatot. Azt kell mondjam, hogy a feladatok elosztásában nagyon nagy gyakorlatunk van. Tehát akár csak a processzornak. Így van. Ugye, talán nem véletlen. Egyszerűen ma már én azt hiszem az a kérdés, hogy egy adott tevékenységet, és akkor nem is feltétlenül csak a fejlesztésről beszélhetünk, de beszélhetünk akár üzleti szolgáltatásokról, vagy tanulmányok megírásáról, bármiről. Ma elosztottan végezni, egyrészt hatékony, mert mindig kiemelhetjük azokat a tudásokat, megtalálhatjuk azokat a tudásokat, amire szükségünk van, másrészt a mai technológia segítségével, az internettel, a telefonnal nem kérdés az, hogy tartjuk a kapcsolatot. Lehet egy vezetőmérnek az USA-ban, akivel tartják a kollégák a kapcsolatot Szingapúrtól, Magyarországig, Németországig, de lehet egy szakértő elme Japánban, vagy bárhol. Azt kell látni, hogy a Föld egy kicsit laposodik ilyen szempontból. Tehát a földrajzi elhelyezkedés az egyre kisebb jelentősége azokban a munkákban, ahol nem kell személyesen ott lenni. Tehát hogyha én autószerelő vagyok, akkor viszonylag nehezen szerelnék meg Japánban egy autót, de hogyha a processzorfejlesztéssel foglalkozom, akkor az eredményeimet, azokat el tudom küldeni. Lehet-e azt tudni, hogy a Magyarországi Kompetencia Központban a cell processzornak melyik részét fogják fejleszteni? Elsősorban különböző szoftvereket fejlesztenek, és szoftverfinom hangolásra foglalkoznak a kollégák. Aha, tehát ők végülis a hardware részében már nem szólnak bele, az egy kész architektúra, bár gondolom ezt azért valahol csak fejlesztik, nem? A cell, tehát lesznek újabb és újabb változatai hardveresen is. Természetesen. És szoftverrel lehet mindenféle dolgokat varázsolni a processzoron belül, és akkor ezt csinálják. Tehát akkor ez egy szoftverfejlesztő központ. Maradjunk abban, hogy processzorfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységeket végeznek. Hányan vesznek részt ebben a munkában? Pontos létszámadatot sajnos nem mondhatok. És miért éppen a Budapesti Műszaki Főiskolára esett a választás? Azért, mert ott van meg az a tudás, amire nekünk szükségünk van, ott van nagyon komoly hagyománya processzor tanulmányoknak, illetve szeretném megemlíteni Sima Dezső alapító főigazgató nevét, aki több évtizede foglalkozik ezzel a területtel. Hát sikert kívánunk a központnak. Nagyon szépen köszönöm. A Cell processzorral működő játékkonzolok egyik nagy erőssége, ha jól tudom, hogy nagyon jól jelenítik meg a grafikát, ugye? Jól mondom? Hát többek között. Többek között, meg arra is képesek, hogy ilyen virtuális világokat megjelenítsenek. Így igaz. Ebben aztán erősek. Ennek a konzolnak a kezelőfelülete, amin keresztül te belépsz az internetes hálózatába, az úgynevezett Home, azért ez a neve, hogy Home, mert az valóban a te digitális otthonod, be lehet bútorozni, lehet festeni a falakat, három dimenzióban jelenik meg. Ha valaki veled akar játszani egy játékot közösen az interneten, akkor bekopog az ajtódon, belép a te homódba, az ő avatárja, az ő digitális figurája megjelenik nálad, leül a kanapéra. Tehát most teljesen abszolút szimulálják a virtuális világot. És előveszed a digitális baseball ütőt, és oda csapsz neki, mert a digitális szőnyegedre hamuzott. Akár. Mi viszont valóságbányászattal foglalkozunk a következő percekben, tehát nem a virtuális valósággal, hanem az igazival. Ugye jól fogom meg a lényegét ennek az új fogalomnak, Laufer László. Tehát valóságbányászat, aminek keretében mindenféle adatokat vizsgálunk. Így van, nagyon jól fogtad meg. Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy két szót házasítottak az adatbányászatot és a valóságból szerzett adatoknak a bányászatát, tehát a valóságot és illet valóságbányászat. Ennek a neve. Ugye nagyon fontos a tudomány, hogy jól legyen elnevezve valami, mert akkor fogják, akkor lesz majd népszerű. Akkor vonul a köztudatba. Akkor vonul a köztudatba, és egyébként ezt a valóságbányászatot így egy nagyon neves amerikai folyóirat beválogatta a jövő év 10 legfontosabb trendjébe. Tehát ez szerintük meghatározó lesz az elkövetkezendő évben. Nem értem a kifejezést. Valóságbányászat, tehát eddig mi volt? A bányászat az csak a valóságot bányászhatja, nem? Eddig úgy hívták, hogy statisztika. Jó, hát akkor jó. Úgy hívták, hogy statisztika. Hát itt az egy kicsit összetett dologról van szó. Tehát, hogy eláruljuk végül a hallgatóknak is, hogy miről szól ez a fogalom. Van egy olyan informatikai eszköz, ami állandóan nálunk van. Ez a mobiltelefonunk. Ennek a mobiltelefonnak, a mobiltelefon 1000 adatából lehet következtetni arra, hogy mi éppen hol vagyunk. Ez nem csak a cella információ, ami ugye egy elég durva felbontás, mondjuk egy ilyen 100 négyzetméteres, vagy 100-100-as négyzetben tudja meghatározni, hogy hol vagyunk, hanem mondjuk, hogyha be van kapcsolva rajta a Bluetooth, és az összes többi kollégánknak is be van kapcsolva a Bluetooth-sza, akkor ha megfelelő program fel van telepítve, akkor tudják azt nézni, hogy milyen más kollégák milyen messze voltak tőlünk, hiszen az ő Bluetooth jeleiket milyen erősen tudta fogni a mi telefonunk, ha ezt rögzíti egy alkalmazás, és ezt utána összesítik ezeket az adatokat, és adatbányászati ilyen módszerekkel, ami ugye egy nehéz meghatározni, mi az az adatbányászat, hát így mindenféle... Elemzik, igen, ilyen ügyeskedésekkel valamit így kihoznak belőle, ilyen-olyan statisztikai módszerekkel keverve. Tehát összefüggéseket keresnek sok adatból. És összefüggéseket keresnek sok adatból, akkor meg tudják határozni azt a nagyon nagy pontossággal, hogy egy munkahelyen a dolgozók hol mennyit tartózkodtak, kivel mennyit beszéltek, esetleg ki volt az, aki mondjuk az adott megbeszélést tartotta, mert ő föl alá járkált ott egy ilyen fal mellett, és a többiek meg egy helyben ültek közben. Például te esetedben kimutatná, hogy a munkahelyeden nagyon sokszor vagy kívül az irodán, egy bizonyos kis helyiségben, ahol aztán dohányzol a kollégákkal együtt. Nem dohányzom. Nem? Ezt mutatnál ki, hogy nem dohányzom. Jó, ez egy régi emlék. Oké. Megváltozott a helyzet. Egyébként ezen kívül különböző ilyen szenzorokat, ilyen Bluetooth vevőket föl lehet állítani egy munkahelyre, és akkor ezeknek az adatai alapján is elég jól meg lehet satszolni, hogy ki mit csinál. És ez tulajdonképpen ugyanolyan, mint a szociometria volt Mérei Ferenc idejében, aki megkérdezte a foci csapatban, hogy kikének a barátja, és akkor ebből felállított ő egy ilyen hálózatot, ugye egy ilyen társas hálózatot, ami eléggé népszerű manapság ugye a Web 2.0 kapcsán. Ez tulajdonképpen ugyanilyen módszer, mint a Viven való oda-vissza a jelölgetés, csak egy sokkal precízebb, hiszen itt nagyon pontosan meg lehet mondani, hogy te a munkaidődet azzal töltöd, hogy a melletted ülővel beszélgetsz, és vagy nem a mellettedről, hanem egy szobával odébb beszélgetsz. És ez ráadásul helyfüggő is. Tehát ez helyfüggő. Tehát a vízes kapcsolatrendszer az nem függ a helytől, ha csak nem hozzárendelt információkat is lokatív, figyelembe ugye? Veszünk. Mind azt, ahogy lokatív. Az infoszoltárban már megtanultuk. Most az egészben az lesz a következő lépés ebben a valóságbányászati fejlesztésekben, hogy az okos telefonjainknak van még egy csomó funkciója, például a gyorsulásmérő az iPhone-ban, ami alapján azt is meg lehet határozni, hogy te most éppen ülsz, rohansz, fölálltál, hirtelen fölálltál, oda mentél valakihez, stb. És ezek az adatok, ezek annyira kár, hogy nincs itt Tücsi, aki rögtön elkezdene kiabálni, hogy hát a nagy testvér az most itt figyel Orwelli világkép. Igen, az Orwelli. Hát azért ez az Orwelli világkép, ez meg a gyorsulásmérőkhöz, aztán pont az IBM-nek van egy ilyen nyílt forráskódú oldala, ahol meg lehet találni egy kis szoftvert, amit ha föltelepítesz a számítógépedre, akkor felhasználja például azt a gyorsulásmérőt, amit ugye a merevlemeznek a kiparkolására használ egyébként a számítógép, de meg tudja mondani, hogy te elindulsz a géppel, hogy merre jársz az épületben, mert ugye méri a lépéseidet. Ha be van kapcsolva a géped. Hát ha be van kapcsolva a géped, és a gépeddel mondjuk egy laptoppal vonulsz valamerre az épületbe, akkor elég precízen meg tudja mondani. Ja, a laptopról van szó. Igen, igen. Okay. Tehát nem fogod így a hosszabbítod. Hát jó, hát a számítógépről volt szó, nekem még a dobozos gép, nem a laptop. Igen, tehát akkor helyesbítek, tehát a laptopokba levő gyorsulásmérővel lehet ezt megoldani. Azt is meg lehet nézni, hogy ki milyen sebességgel érkezik a munkahelyére ezek. És ugye azt akartam Tücsi kapcsán elmondani még, hogy itt nem arról van szó, hogy figyelni akarnak minket, és a főnökünk tudni akar minden lépésünkről, hanem arról van szó, hogy ez nekünk fog segíteni. Tehát, hogy egyszerűen annyi alkalmazás van már a számítógépünkön, annyi információ van struktúrálatlanul a telefonkönyvünkben és egyéb ilyen adatbázisainkban a gépünkön, hogy mi ezt akkor fogjuk tudni jól felhasználni, hogyha a gép segít nekünk ebben, és akkor tud segíteni, hogyha tudja, hogy most milyen szituációban vagyunk. Mert különböző szituációban különböző dolgokra van szükségünk, hogyha egy meetingen ülünk, vagy egy megbeszélésen ülünk, akkor jegyzetelnünk kell, mondjuk, és ki kell kapcsolnunk a telefonunkat. Meg el kell indítani a Bullshit Bingo alkalmazást. Mondjuk, így van. De ezt ő nem tudja magától, hogy mert mindig máskor vannak mondjuk ezek a találkozók, hanem akkor tudja, hogy hol járunk az épületben, tudja, hogy mások, azok, akik körülöttünk vannak, azok a kollégáink, ez egy olyan meeting, és akkor nekünk erre van szükségünk. És tulajdonképpen ez az egész, ez minket akar majd szolgálni a jövőben, hogy többet tudjon rólunk a gépünk. Mikor lesz ez a jövő? A valóságbányászattal mikor találkozhatunk? Hát már most is vannak ilyen fejlesztések, és nem csak az MIT Media Laboratóriumában, ahonnét kiindult ez az egész mozgalom 4 évvel ezelőtt. Hát van 2 világcég is, nem tudom, elmondjam a nevüket. Az egyikről már volt szó a műsorban, Accenture, a másik meg az Intel, ahol gőzerővel fejlesztik az otthoni egészségügyi monitorozó rendszereket, amik szintén ugyanilyen helyfüggő alkalmazások. Beteg emberek esetében, ez fontos, idős embereknél, így van, akik így van, akik egyedül vannak otthon, másra van szükségük, hogyha éppen a fürdőszobában kavarnak és el akarnak esni a csempén, vagy hogyha a konyhában kellene nekik valami. A következő kifejezés pár évvel ezelőtt már szerepelt a műsorban, a steganográfia. De nem emlékszel rá, Zoli, ugye? Látom nem. Rajtad. Pedig volt erről szó, mégpedig egy művészeti kezdeményezés kapcsán. Lehet, hogy nem erre ebben a műsorban volt, de én határozottan emlékszem erre, és talán Szegedi Maszák Zoltán használta ezt egy művészeti projektben, hogy a steganográfiát egy ilyen érdekes alkotásban használta ki. És ezt már az ókori görögök is tudták. Ő is innen indította a beszélgetést akkor, bizony. Igen. Nem nyilvánvaló formában jelzett üzeneteknek az ábrázolása az antik világban képzőművészeti alkotások díszítő motívumai között szerepelt. Az üzenet elrejtése a művészeti alkotásokban egyébként is egy ismert dolog. Tehát... Jó, ezt hívják esztétikumnak, abszolút igazad van, de itt ennél sokkal kézzelfoghatóbb dologról beszélünk. Arról, hogy mit tudom én, a korintoszi oszlop, az a legdíszítettebb oszlop, a korintoszi oszlop felső díszítő motívumai, tudjátok, az ilyen inda, meg levél, meg egyéb minták vannak ott, közötte a felületes szemlélő számára nem megfigyelhető, nem észrevehető módon olyan nem kis... Feltűnő. Nem, hát nem feltűnő, meg nem igazából észrevehető módon olyan kis díszítéseket, minta részleteket helyeznek el, hogy... Aminek jelentése van. Aminek jelentése, és csak azt tudja, aki számít rá, hogy az ott van. Ugye, szeretlek Pisti, tehát ilyen típusú dolgokra kell gondolni, vagy... Hát nem egészen, hanem olyan kódolt üzenetekre, ami igazából lehet, hogy a beavatottak számára mond valami fontosat. Kulcs a lábtörlő alatt. Kulcs a lábtörlő alatt, igen. Az igen. Akropolis előtt egy ilyen üzenet. Igen. Hát ugye ez minden, tehát ez végig vonul aztán az egész emberi kultúrán, az, tehát tényleg a vallásokkal kapcsolatban rengeteg ilyen misztikus, meg rejtélyes üzenet átadás. Az ikonográfiában. Ikonográfia roppant fontos a vallásokban, és a teológia egy része is biztos ezzel foglalkozik. Na szóval ennek van ám múltja a steganográfiának, üzenetek rejtett továbbítási módja, ezt jelenti, tehát az elrejtést jelenti a steganográfia kifejezés. Az előzőben ábrázolt módon mi köze van ennek az informatikához? Egyrészt erről Borek András kollégánk, barátunk fog nyilván beszélni. Értekezni. De hadd tegyem én is hozzá, hogy a mai terrorista világban is elég gyakran merül fel a titkos szolgálatok rémálmaiban a steganográfia, hogy egyszerűen képtelenség megfejteni és felfedezni üzeneteket, hiszen a steganográfiának mi a lényege? Úgy kódoljuk az üzenetet, a titkosítandó üzenetet, hogy semmilyen módon nem lehet sejteni, nem lehet feltételezni azt, hogy itt egy kódolt üzenet van ebben az adatállományban, amely egy zenei állomány, zenei fájl, vagy egy képfájl mondjuk, de akár egy szövegfájl is, nem feltételezhető és nem vehető észre semmilyen eszközzel, csak annak a számára, aki tudja, hogy ebben a képben, mit tudom én, JPG fájban van valamilyen kódolt üzenet, arra neki van egy speciális szoftvere, ahhoz van egy kulcs, ami nem a lábtörlő alatt van, de akár ott is lehet, és ezzel képes csak megfejteni. Tehát a titkos szolgálat nem veszi észre, vagy illetve a nem beavatottak, most ne legyünk paranoiások, a nem beavatottak nem veszik észre, mert nem feltételezhetik, hogy ott van egy kódolt üzenet. Ellentétben a kriptográfiával, tehát a hagyományos titkosítással, ott lehet tudni, hogy ott van egy titkos, hogy ott van egy üzenet, csak azt nem tudjuk megfejteni, mert kell hozzá a kulcs. Ezt a kettőt lehet kombinálni. Lehet steganográfiai módszerrel elrejteni egy üzenetet, úgyhogy nem is sejthető, hogy ott van, és a biztonság kedvéért azt még kriptográfiai módon titkosítjuk is, amihez kell még egy kulcs is. Tehát ez képtelenség, teljes lehetetlenség megfejteni, semmilyen eszközzel nem lehet, csak ha valaki pontosan tudja, hogy ott lehet az elrejtett dolog, üzenet. És van még egy vonatkozása ennek a kifejezésnek. Amit akkor megtanultunk, akkor a steganográfia az a üzenetnek az elrejtése. Üzenet inkább, elrejtése, egészen pontosan. És nem a titkosítása. Nem feltétlenül. Az üzenet elrejtése. A titkosításnak egy olyan módja, amely nem egy kulcsot használ a titkosítási eljáráshoz, hanem elrejti az üzenetet, hogy ne lehessen fölfedezni, hogy ott van egy plusz üzenet is még. Még egy összefüggést akartál mondani? jól emlékszem a történelmi tanulmányaimból, mint a második világháború alatt a BBC-t többször használták volna arra, hogy például az időjárás jelentésben, vagy hírekben kimondott bizonyos hírekkel, amik akár valós hírek is lehettek, vagy csak egy olyan mondattal, hogy most felhős az ég London felett, bizonyos utat is utasításokat adtak bizonyos egységeknek, akkor ez steganográfia. Én mondok egy egyszerű példát, amit mi is használtunk annak idején a Commodore Amiga számítógépek korszakában, hogy egyszerű grafikában lehetett elrejteni fekete alapon fekete betűkkel írt szöveget, amit külső szemlélő grafika lévén azt hitte, hogy ez egy fekete háttér. Így van. És a mi barátunk tudta, hogy ha a kettes szín komponenst kicsit feljebb húzza, akkor ott szépen elő fog tűnni a fekete alapon a másik szín. Tehát adott neki mondjuk egy fehéret, akkor ott volt a szöveg a fekete háttéren. És egy kívülálló számára ott semmi nem volt, csak fekete háttér. Ez is tökéletes példa rá. Biztos sokkal többen ismerik a sztenográfia kifejezést. Hallottuk már. Mint a steganográfiát. A steganográfiát most már tudjuk, hogy mit, a sztenográfia az egyszerűen gyorsírás. Az ég egy adta világon semmi köze hozzá, de hasonló alakú szavakról van szó. Hát akkor most már tudjuk, hogy a steganográfia nem a titkosítás, de van titkosítás, és egyre inkább van, egyre inkább használják, vannak titkosítási rendszerek, kulcsok, meg egyéb szoftverek, meg hardware kulcsok. Miről beszélsz most, András? Nyilván egy nyílt forráskódú rendszerről. Zdravstvujte, tavárisi, és akkor csapjunk is itt a virtuális lovak közé. Egy FreeCrypt nevezetű, hát fogalmazzuk úgy, egy titkosítási rendszerről beszélünk, aminek egyébként része egyébként a steganográfia is, majd említem, innen hogy... Innen loptam a szót. Említem, hogy hogyan. De a nevében benne van, hogy kript, tehát ez egy kriptográfiai... Ez egy kriptográfiai rendszer, azért mondom, hogy rendszer, ugyanis az összes nagy operációs rendszer alá létezik, mint kész megoldás. Transzparens rendszerről van szó, ami azt jelenti, hogy az operációs rendszer és a titkosított adat között ez a titkosító rendszer oldja föl a megoldhatatlan, tehát a titkos rendszerünket ez teszi láthatóvá az operációs rendszer felé, értelmesen elmondva, például a merevlemezünk tartalmát el akarjuk rejteni kíváncsi szemek elől, arra az esetre, hogyha eltulajdonítaná valaki a számítógépünket, mert ezt meg tudjuk tenni, hogy titkosan tároljuk az adatokat a merevlemezen. Ezt többféle módon meg lehet ejteni, ugye már volt szó arról, hogy titkosítjuk, ekkor azért elég nyilvánvaló például egy olyan embernek, aki a kezébe kerül az én merevlemezem, hogy ezen a merevlemezen valamilyen titkos állományok vannak, hiszen egy nagy katyvasz van, amit nyilvánvalóan én nem ebben a formában használok föl. És akkor elkezdi keresgélni a kulcsot. Elkezdi keresni, hogy vajon milyen módszerrel van titkosítva, és hát elég nagy esélye van ezek után, hogy bizonyos idő elteltével talán még a kulcsot is meg tudja találni. Ez a FreeCrypt rendszer ez azt csinálja, hogy először egy steganográfiát alkalmaz, tehát létrehoz egy abszolút ártalmatlannak tűnő file rendszert, és ebbe van belekódolva az én valóságos adatom egy kulcs segítségével, ami már egyébként egy kulcsos titkosítás. Tehát gyakorlatilag, hogyha akár törvénykönyvet vagy pisztolyt fognak az ember fejéhez, hogy fedje föl a titkos rendszerét, az ember beírja a jelszót, és voilà, ott van a file rendszerem, ami persze nem az a file rendszer, mert ahhoz kell még egy kulcs, tehát ez egy zseniális ötlet. Úgyhogy mindenkinek nyugodtan meg lehet mutogatni, kérem szépen itt van, nézzen körbe, és semmit nem fog rajta olyat találni, amit egyébként keresne az ember, és nem érti, hogy ezt miért titkosítom ezeket a dolgokat. Tehát ez egy zseniális nagyon megoldás. Nagyon jó színészi képességekkel kell rendelkezni. El kell játszani ebben a helyzetben, hogy tényleg itt most az életem forog kockán, nagyon kemény döntést hozok, megadom a jelszót, tessék, vigyétek. Egyébként azért is lehet érdekes, ugye hát a paranoiának a ne továbbjabb az Egyesült Államokban, most már megtehetik azt, hogy az államokba történő belépéskor, ugye bármelyik ilyen határőrizeti szerv, ami ott működik, ugye mondhatja azt, hogy kérem szépen kapcsolja be a számítógépét, meg akarjuk nézni rajta az összes adatot, és ezt teljes joggal meg is tehetik ugye a vonatkozó törvények értelmében. Ám hogyha neked ilyen módon van elrejtve a fájrendszer, akkor kinyitod nekik, látják, hogy ott van rajta magánlevelezésed, hogy mit tudom én, szeretlek Béla, vagy tedd le, nem teszem le, de te fogadjunk, te teszed le, nem, én teszem le. És akkor ez, hogy jól elvannak a fontos emberek, de a lényeget mégse fogják megtalálni. Amiért szimpatikus ez a rendszer, hogy ez tud USB kulcsokat is titkosítani, tehát az USB kulcsunkon levő adatokat, azt talán még nagyobb veszély fenyegeti, mint a merevlemezen tárolt adatokat. Mert elhagyom például. Igen, könnyű elhagyni, mivel kicsik. És nagyon könnyű ellopni. És még könnyebb ellopni egyébként őket, tehát abszolút megfontolandó, hogy például az USB kulcson tárolt adatainkat, vagy fontos dolgainkat, azokat például ilyen módon titkosítsuk. Viszonylag egyszerű használni, tehát egy grafikus kezelőfelület rendelkezésre áll, és ami fontos, hogy ez már a számítógép bekapcsolásakor, már a bútolás előtt elkezd működni, az operációs rendszer bútolás előtt egy nagyon minimális kis programmal. Csak azt, hogy tudjam használni, minden egyes gépemen rajta kell lenni ennek a rendszernek, nem? Miért? Hát ahhoz, hogy vissza tudjam fejteni a egyébként titkosított információmat. Hát, hogyha egy gépen vissza akarsz fejteni valamit, akkor elvileg lenni kell rajta egy olyan rendszernek, ami visszafejti, hogyha megadod a megfelelő kulcsot. Hát gondolom, Márki azt akarta kérdezni, ha több gépe van, akkor mindegyik gépen rajta kell lenni. Hát mindegyik gépen. Van egy otthon, van egy a munkahelyemen, esetleg elutazom, és ott is használni akarom. Így van, ez egyébként az USB kulcsra, meg az ilyen hordozható dolgokra föl lehet úgy is telepíteni, hogy van egy nyilvános része, és a nyilvános része egyébként tartalmazza ezt a rendszert, amit egyébként utána tudsz használni. De akkor a határőrök sejteni fogják, hogy te azért használod ezt a rendszert? Hát, hogyha ügyesen használod, és le van írva egyébként a használati utasításában, hogy hogyan lehet ezt okosan is használni, akkor nem fogják tudni ezt a dolgot megfejteni. Úgyhogy ez nagyon jó kitalált kis rendszer, viszonylag egyszerű használni. Na, de hát egy idő után ezt is meg lehet fejteni, idézőben fejteni, tehát lehet. Feltörhetetlen rendszer nincs, tehát azt felejtsük el. Inkább azt mondom, hogy nagyon nehezen lehet megfejteni, ugyanis steganográfiát, nagyon sokféle titkosítást, és ezeknek a tetszőleges kombinációját is tudja használni. Tehát, hogyha van 2-3 egyébként erős titkosításom steganográfiával vegyítve, hát ember legyen a talpán, vagy cellprocesszor a talpán, amelyik vissza tudja fejteni még az én életem alatt az adatokat. Én meséltek egy rövid történetet, annak idején Dél-Amerikában éltem, és kaptunk egyszer egy megbízatást egy vállalkozótól, hogy készítsünk neki egy programot. Egy könyvelő program volt egyébként, vagy nem, számlázó program, bocsánat, aminek volt egy hivatalos, és volt egy nem hivatalos része, mert néha kiállított olyan számlákat is, amelyek hadd ne ijjenek bele a sorszámok közé. És ezt mi úgy oldottuk meg ezekkel a steganográfiai, jól mondom? Igen. Módszerekkel, hogy írtunk hozzá egy játékprogramot, amiben egy űrhajóval tudták kereskedni más galaxisokkal. És akkor lépett be a könyvelő programba, ami persze le volt titkosítva, meg kódolva, meg fordítva, add meg az űrhajód nevét, bármit beírhattál, akkor bejött a játékprogram, ha beírtad azt a bizonyos kódot, amit mi megadtunk, akkor bejött a számlázó program. Tehát végül is, és volt is nála ilyen ellenőrzés, és ki is próbálták a játékprogramot, és ment, játszottak vele állítólag az adó ellenőrök. Ez még melyik évben volt kezdődő? Ez 1987-ben volt. Hát akkor hozták meg itt az új adó, hát most már nem új adószabályokat, személyével. Azért mondom, hogy végül is ösztönösen is, tehát mi nem tudtuk, hogy van ilyen steganográfia, meg ilyen free crypt, meg mert akkor még nem is volt. De végül is ösztönösen is logikusan ezekre a következtetésre jutottunk. Hát elég fekete felhasználásot bevallom, elnye-belnye, de hát használtuk ezeket a módszereket akkor is. A terrorista és bűnöző tanácsadó műsor részünket hallották, lehet fordulni Borek Andráshoz és Dragon Györgyhöz is különböző hasznos segítségekért, játékprogramokba elrejtett számlázó program, illetve egyéb információkat elrejtő free crypt programokért. Folytassuk akkor a böngészőkkel, Balázs, mert azt már megszoktuk tőled egyébként, hogy nem szereted az Internet Explorer böngészőt, pedig egyébként nem vagy Microsoft ellenes, mégis a Firefox böngészőre is, meg egy másikra is esküszöl, talán az Operára? Nem, inkább maradjunk a Firefox-nál. Opera. Ez igazából nem szeretem kérdése, hanem történelmileg alakult úgy, hogy az Internet Explorer 6 nagyon sok emberhez jutott el az alatt az 5 év alatt, amíg a Microsoft hozzá sem nyúlt tulajdonképpen a megjelenése után, és bár megjelenésekor ez egy nagyon jó böngészőnek számított, tehát már abban a tekintetben, hogy rengeteg olyan új technológiát tartalmazott, ami akkoriban szükség volt ahhoz, hogy a web fejlődjön. Például CSS-t is meg tudta jeleníteni. Így van, de az alatt az öt év alatt, amíg nem nyúltak hozzá, nagyon sokat ment előre a világ, és előre kellett volna lépni pontosan ezeknek a technológiáknak, ezeknek a szabványoknak a támogatásában, és ez nem történt meg, ami rengeteg bosszúságot okoz azoknak, akik weboldalak készítésével foglalkoznak, mert most jelen pillanatban, ezt azt hiszem már a múltkori műsorban is elmondtuk, úgy csinálunk meg egy weboldalt, hogy megcsináljuk a szabványok szerint, ahogy azt egy szabványokat követő böngésző megjeleníteni, és utána meg kell néznünk, hogy ez hogyan jött meg az Internet Explorer 6 alatt, és utána ki kell javítani, mert idézőjelben el kell rontani tulajdonképpen a szabványos weboldalt, ahhoz, hogy az Internet Explorer 6 alatt is normálisan megjelenjen. Mert ezt hívjuk roppant intelligensen optimalizálásnak, hát, ugye? Valami ilyesminek, igen. És ez egy jó nagy bosszúság egyébként, mert hogyha abban az ideális esetben, hogyha minden böngésző a szabványoknak megfelelően jeleníteni meg a HTML-t, vagy akár a stíluslapokat, akkor nem volna ilyen probléma. Egyszer megcsinálod az oldalt, megcsinálod a HTML részét, megcsinálod a CSS részét, megcsinálod mondjuk a JavaScript részét, és minden működik, minden böngészőben. Hát ettől még egy kicsit messze vagyunk. És az Internet Explorer 6 az a böngésző, ami nagyon sok embernél van kint, még mai napig a gépükön is ezt használják, ugyanakkor a legjobban elmaradott az összes aktuálisan használt böngésző közül. Hát ezért, igen, és ezért használom tulajdonképpen a Firefoxot, mert a Firefox viszont egy széles körben elterjedt, tehát egyre szélesebb a felhasználói bázis, ugyanakkor viszont nagyon jól követi a szabványokat egyre jobban. Miért kell újra telepíteni a Firefoxot? Mert jön egy kis ablak. Tehát én, mint mezei user, ültem otthon, és most akarja, hogy nem, most olvasok, hát nehogy már most telepíts magad újra, majd legközelebb. És ilyet üzen, hogy újra telepíts. Nem, az amikor frissítés jön. Valóban megtörtént az, hogy kiadták a 2.0.0.12-es változatát a Firefoxnak, ami egyébként nagyon fontos biztonsági frissítéseket tartalmaz, a javításokat tartalmaz, úgyhogy érdemes letölteni mindenképpen, annak is, akinek a böngésző maga nem jelezte ezt, hogy hello, itt az új verzió, mert olyan biztonsági lukokat találtak benne, amelyen keresztül a számítógépünkre mindenféle csúnya dolgot lehet csinálni. És viszont voltak olyan emberkék, és több ismerősöm között is akadt ilyen, akiknek ez a frissítés mindenféle gondot okozott a magában a Firefox működésében, bizonyos oldalak elkezdtek nem működni, lefagyott a böngésző, úgyhogy egyszer csak hát előfordul az ilyesmi verzióváltásnál, olyan dolgokat változtatnak meg ilyenkor a magában a programban, ami alapvetően ilyen belső adatkezelési dolog, tehát a lelkébe avatkoznak bele tulajdonképpen. Előfordul, hogy ami régen jól működött, az most hirtelen egyszer csak nem kezd jól működni, és tulajdonképpen tiszta lappal kell indítani ezt az új változatot ahhoz, hogy minden megfelelően menjen. Ezért kell újra telepíteni, igen. Viszont nagyon megfontoltan kell csinálni. Hát mondjuk egy kicsit trükkös a dolog, megmondom miért, mert ugye sokan ilyenkor azt csinálják, hogy gyorsan elszólnak a vezetőlőpulthoz, ugye programok telepítése, törlése, azt mondják, hogy rákattintok a Firefoxra, eltávolítom, utána föltelepítem és készen is vagyok, és az a meglepő állapot következik be, hogy mintha semmi nem változott volna. Tehát hiába telepítettem újra, minden ugyanott van, ugyanott vannak a kedvenc weboldalaim elmentve, ugyanúgy működik, ugyanott vannak például a Firefox-ra föltelepített kiegészítők. Tehát tényleg, mintha nem is csináltam volna semmit. Nyugtassuk meg a hallgatókat, hogy egyébként ez logikus, ahogy így csinálnák. Abszolút logikus. Így kellene csinálni. Igen is, meg nem is. Ugye az történik, hogy a Firefox nem saját maga alatt tartja, a programfiles per Mozilla per Firefox mappában tartja azokat a beállításokat, amiket mi elvégzünk rajta, például akár gondoljunk a programbeállításokra, akár a letöltött kiegészítőkre, hanem ezt tulajdonképpen az adott Windows felhasználónak a könyvtárában, ami egy szép hosszú mappa, mindjárt elmesélem, tehát mondjuk, hogyha a C partíció van a Windowsunk, akkor ez úgy néz ki, hogy C per Documents and Settings, per felhasználó név, per Application Data, per Mozilla, per Firefox. Tehát ez egy ilyen szép hosszú ilyen mappa struktúra, amit végig kell járnunk. Ezt az átlag felhasználó nem járja végig. Így van. Ez az átlag felhasználó nem járja végig, és ezen... Most megbizonyosodott, hogy én nem vagyok átlag felhasználó. Hurrá! Egyébként most ez egy teljesen kitérő, de pontosan ezért változtatták meg a Vistában ezt az egész dolgot, és ott már sokkal normálisabb emberközeli felhasználók mappa van tulajdonképpen, és az alatt megtalált saját magad, és ott megtalált ezeket a dolgokat. De az XP-ben ez még úgy működik, hogy C per Documents and Settings per felhasználó név per Application Data, és ugye az Application Data alatt jönnek azok a mappák, amelyek az egy bizonyos alkalmazásoknak, tehát a Mozilla az ugye a Firefoxnak, meg a Thunderbird levelezőnek a fejlesztő cége, és ugyanígy ott lesznek a Microsoft, stb. Többi cég, akik a különböző olyan programoknak a fejlesztők, amit föltelepítettél a Windowsra, és itt találod meg a Windowsnak, vagy a programoknak azokat a személyre szóló beállításait, amik rád vonatkoznak magára a felhasználóra, és ide rakja le a Firefox is azokat a beállításait, konfigurációs dolgait, amiket már te állítottál be benne, és ez az a rész, amit el kell távolítani ahhoz, hogy tiszta lappal indulhasson a Firefox az újra telepítés után. Miért kell, hogy tiszta lappal induljon? Nem, tehát én lehet, hogy a könyvjelzőket, vagy hogy mondják ezt a Firefoxban, tehát hogy azokat a beállításokat, a kedvenc oldalaimat szeretném eltenni. Abszolút, és pontosan erről szól a dolog, nem a könyvjelzők, és nem is mondjuk az elmentett jelszavak hozzák a gondot, sokkal inkább gondolj ilyenekre, hogy akár például a különböző konfigurációs állomány, rengeteg konfigurációs állomány, amikhez mi igazából nem is értünk, nem is tudjuk, hogy mik vannak benne, de a Firefox működését befolyásolják. Ott vannak az átmenetileg letöltött állományok, amiket az internetböngészés közben a böngésző oda legyűjtöget magának. Oda is lejöhet valami, ami egy újabb verzióját valamiért megzavarja. Tehát pontosan az a tulajdonképpen az újratelepítésnek a pontos menete, hogy először is találd meg ezt a profil könyvtárat, amiben ezek a dolgok itt vannak ebben a rendkívül bonyolult mappa struktúrában, utána onnan mentsd el a könyvjelződet, ami egy darab HTML állomány egyébként, és nagyon könnyű akár magában a Windowsban így kézzel elmásolni. Onnan ez egy bookmarks.html nevű állomány, ott meg fogod találni a profilok között. Az elmentett jelszavak, amiket ugye különböző oldalaknál a bejelentkezéshez használsz, és ezt a Firefox gálánsan elrakja neked, az egy... Ha akarod, igen. Esetleg erre majd térjünk vissza, itt is nagyon érdekes funkciók vannak. Az egy signons.txt állományban vannak, azt is simán elmásolod, és, de még fontos, el kell mentenünk egy key3key3.db nevű állományt is, ugyanis ebben tárolja azt a kulcsot, amivel kódolja a jelszavakat. Tehát ezzel a két állománnyal, hogyha ezt a kettőt elmentjük, és később visszaállítjuk, akkor el tudjuk menteni, és vissza tudjuk állítani az elmentett jelszavainkat. És elnézést, ez a txt állomány, simán megnyitom egy szerkesztő vagy jegyzettömbe, abban mi lesz? Tehát, hogy benne lesznek a jelszavak, vagy nem? Ez el van kódolva. Jó. De például bookmarks.html, ami az eltárolt kedvenc weboldalaknak a listája, az egy teljesen szabályos HTML fájl, és nyugodtan lehet kívül is szerkeszteni akár, persze, amikor nem fut a Firefox. És megnézhetem a te gépeden hány ilyen szex oldalnak a akár, de mondok egy... Ezért kell eltávolítani. Mondok egy jó példát. Előfordult hogy olyan, hogy egy nagy tévés weboldalnak ami sok tévésorozatot én nézegetek, annak mind kigyűjtöttem az oldalt, és az egy ilyen külön mappában ott üldögélt, és megváltozott a címe. És a guta ütött meg, hogy most végig kell menjek mind a 23 darab bejegyzésen, és akkor egyesével kijavítani, hogy nem ez a címe, hanem már az a címe. Nem, hanem ehhez megnyitottam egy szövegszerkesztőbe, és egyszerűen egy cserével, a szövegszerkesztőnek a csere funkciójával ezt meg lehetett oldani. Szóval a lényeg az, hogy elmented akkor a bookmarkokat, elmented a passwordokat, ezután eltartod a Firefoxot, és ezután letölöd ezt az egész mappát, a profil mappát, úgy, ahogy van. Probléma nélkül nem fog megzakkanni a rendszer, tehát az a profil mappából a Firefoxra vonatkozó dolgot delete, kész. Tulajdonképpen a Mozilla mappa alatt a teljes Firefox mappát kidobhatod. Okay. Megmondom, mi okozhat gondot, az okozhat gondot, hogy többen használjátok a gépet, mert akkor ezt mindenkinek a felhasználó név alatti részében el kell végezni. Tehát nem csak a sajátomban, hanem annak is, aki mondjuk édesanyámnak ott van a saját felhasználói profilja a Windows-at, akkor az ő mappájából is ezeket el kell távolítani. Utána leszeded a Firefoxot, fölrakod a legújabb változatát, és utána, amikor először elindítod, akkor ő létre fogja hozni ezt a profilmappát, sőt meg is fogja kérdezni, vannak ezek a szokásos kérdések az újratelepítésnél, hogy hello, hát most mit tudom, milyen beállítások legyenek, akarod-e az Internet Explorerből esetleg importálni a dolgokat, de általában nem akarja az ember. A lényeg az, hogy létrejön az új profil, simán kilépsz a Firefoxból, visszamásolod ezt a két állományt, amit elmentettél, ugye a könyvjelzőket meg a jelszavakat, és amikor legközelebb elindítod a Firefoxot, akkor azok ugyanúgy meglesznek, és tudod használni őket. Egy dolog, amit nem fogsz tudni használni, az a kiegészítők. Azokat le kell töltögetni újra hozzá, úgyhogy esetleg érdemes még az, mielőtt letörölni az egészet, megnézni, hogy milyen kiegészítőid voltak, és azt fölírni, és akkor utána egyszerűbb beszerezni őket újra. Egy következő változatban már lehet, hogy ezt is megoldják. Lehet. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételénket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban is újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.